होए ने जो मेरी बख्शिश दे सामान की वे मैं भुल जावा लजपाल नबी दे फारूकी एहसान की वे मैं भुल जावा दार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने दार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने दार दिता मैनू बीबिया यार दा ख्याल कदी दिल चों निकटी दा यार दा ख्याल कदी दिल चों निकटी दा मर जाए पर बुआ यार दा नी छटी दा मर जाए पर बुआ यार दा नी छटी दा जग नू दसे आए हबशी बिलाल ने जग नू दसे आए हबशी बिलाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना लजपाली वेखो साडे नबी लजपाल दी लजपाली वेखो साडे नबी लजपाल दी किन्नी है मेहरबानी आमीना दिलाल दी किन्नी है मेहरबानी आमीना दिलाल दी असा गुनागारा दिया इज्जत बहाल ने असा गुनागारा दिया इज्जत बहाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दसो जे किसे नू कोई थोड़ होवे सजनो दसो जे किसे नू कोई थोड़ होवे सजनो कोई भी जे जिंदगी दा मोड़ होवे सजनो कोई भी जे जिंदगी दा मोड़ होवे सजनो मेरे आका अपने नौकरां दे नाल ने मेरे आका मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने तार दिता मैनू बीबिया मीना दिलाल ने इश्क दी फारूकी जेड़ा गली चों गुजरदा इश्क दी फारूकी जेड़ा गली चों गुजरदा जिन्नू भी मैं पुछना वा एहो गल करदा जिन्नू भी मैं पुछना वा एहो गल करदा मैनू भी नवाज आए मदनी दियाल ने मैनू भी नवाज आए मदनी दियाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने बड़ी लजपाली की मेरे लजपाल ने ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦਿਲਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਨਾ